13 Melek'ten merhaba. Bu gece de güncel elektronik müzik kayıtlarının arasında gezineceğiz. İlk konuğumuz 90'larda Ovuka ve Astrobotnia gibi mahlaslarla ambient elektronika icra eden, son dönemde ise Kolundi tabir edilen alternatif bir akort sisteminin etkisinde faaliyetini hızlandırıp arka arka tekno kayıtları üreten Finlandiyalı prodüktör Alexi Perala'ydı. Müzisyenin Rus prodüktör Nina Kravis'in sahibi olduğu Trip etiketini yayınladığı ikinci kayıt olan UKMH 519002'ye kulak verdik az önce. Sırada Amsterdam'da ikamet eden Konduku mahlaslı Türkiye'li müzisyen Ruben Üvez var. 2 sene kadar önce Kran albümüyle misafir ettiğimiz Konduku, şimdi de White Heron isimli tekinsiz bir dub tekno kaydıyla ses verdi. Bu kayıtta yer alan Kış Uykusu'nun akabinde 90'lardan beri Sutek mahlasıyla yaptığı deneysel elektronik işlerle tanıdığımız ABD'li prodüktör Seth Horvitz'in kadın alter egosu olan Rose mahlasıyla yanadığı ilk solo albüm Hymn to Moisture'a uğrayıp bu detaycı tekno kaydından Columns'ı dinleyeceğiz. Angola doğumlu Manchester sakini prodüktör Nazar'a geçtiğimiz sene Enclave isimli kısa çalarıyla seçkilerimize yer vermiştik. Nazar yeni kaydı Guerrilla'da da 20. yüzyılın son çeyreğinde ülkesini esir alan iç savaşın, direniş hareketinin bir parçası olan anne ve babasıyla seyahatlerinin ve ülkesinin yerel müziğinin esintilerinden beslenmeye devam ediyor. 2019'un en iyi denelsel kayıtlarından biri olan Lifetime'a imza atan dostu Klein'dan bir vokal sample'ında yer veren UN Sanctions sonrasında 10 yıl kadardır İngiltere'nin post-dub sahnesinde müşterek işlere imza atan Blavan mahlaslı Jamie Roberts ve Pariah mahlaslı Arthur Kayser'ın Karen projesini konuk edeceğiz. Tekno türüne daha itidalli ve karikatürize bir açıdan yaklaşan Grapefruit Regret albümünden seçtiğimiz parça Raz. Thank you. İngiliz Acid House efsanesi Neville Watson, 2018 sonlarında yayınladığı The Midnight Orchard kaydıyla alameti farikası olan seslerden biraz uzaklaşmış, koyu ve tutkulu bir tekno sound'unu denemişti. Albümün birinci senesi vesilesiyle aynı kayıt seanslarına ait olan 4 parçadan oluşan The Midnight Orchard Epilogue kısaçaları gün yüzü gördü. Bu EP'nin açılışındaki Force Signal'ın akabinde 10 yıl kadardır House, Dubstep ve UK garaj türlerinde üretimde bulunan Joy Orbison mahlaslı Londralı prodüktör Peter O'Grady'yi misafir edeceğiz. Müzisyenin dans pistini en az umursayan ama belki de bu yüzden hissi açıdan en derin işlerini bir araya getiren Sleeping kısaçalarından Burn birazdan Açık Radyo'da olacak. We'll be right back. Again. Prurient ve Rainforest Spiritual Enslavement gibi projeleriyle tanıdığımız Noise ve Power Electronics mecralarının önde gelen isimlerinden ABD'li prodüktör Dominic Farnow, bir süredir NADAS'a yatırdığı Vatican Shadow mahlasıyla sandıktan çıkardığı bazı eski kayıtlarını ve Alessandro Cortina ile J.K. Flash gibi prestijli isimlerin el attığı remixleri bir araya getiren American Flash for Violence adlı bir albüm yayınladı. Bu kaydın açılışındaki The Bass in the Land of the Two Rivers, Al Faruk'un akabinde Berlin menşeli prodüktör Preen'in yeni techno ve breakbeat kaydı Sulfur City'den seçtiğimiz Discovery ile seçkimize devam edeceğiz. Thank you. Londralı deneysel oluşum Old Apparatus'un da üyesi olan Asher Levitas'ı 4 sene kadar önce kız kardeşi için uyku müziği olarak tasarladığı ambient kaydı Lit Harness'la konuk etmiştik. O zamandan beri müziğini daha katmanlı bir hale getiren Levitas, gitar ve improvize piyano gibi katkılarla zenginleşen Final Quiet isimli bir kayıtla geri döndü. Bu gecelik vedamızı da bu albümden Stretch of Limbil'e yapıyoruz. Program kayıtlarına 13melekradyo.tumblr.com adresine ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.